قضیه حضرت رقیه چی؟ این که بعضی ها گفتن ما اولین کتابی که قدیمی ترین منبع و راجب دختری از امام حسین در خرابه شام از دنیا رفته، کتابیست به نام کامل بهایی. مال شیخ بهایی نیست. چرا هم اسمشو میگن کامل بهایی؟ نویسندش عماد الدین حسن ابن علی طبریه. این آقای حسام الدین علی طبری در 675 قمری از دنیا رفته، تقریبا 800 سال قبل، حدود 800 سال قبل. خب قرن هفتم میشه 675. خب ایشون از کجا نقل کرده؟ ایشون قرن هفتمه، باید قبل از اون جایی گفته شده باشه که ایشون نقل کرده. قبل از ایشون در جلد دوم کتاب کامل بهایی صفحه 179 از کتابی به نام الحاوی فی مذمات معاویه، این کتاب نویسندش قاسم ابن محمد ابن احمد مامونی از علمای مشهور اهل سنت بوده که او قبل از عماد الدین حسن ابن علی طبری بوده. ایشون میگه من این مطلب رو در کتاب الحاویه فی مذمات معاویه، که این کتاب در رد بدیهای معاویه اون دانشمند سنی نوشته، ولی اون کتاب الان موجود نیست. این خودش یه نکته است. چی شده که این کتاب موجود نیست؟ کتابم در مذمات معاویه بوده، چرا از بین بردن؟ ولی ادامهش حالا عرض میکنم. پس آقای عماد الدین حسن طبری چون این کتاب رو برای بهاءالدین محمد وزیر اعظم هولاکو خان نوشته، اسم کتاب رو گذاشته کامل بهایی، چون برای محمد بهاءالدین محمد که ایشون صاحب دیوان یا وزیر اعظم هولاکو خان بوده، دو جلد کتاب در مورد اسلام و تاریخ اسلام و این مطالب نوشته برای او. در اونجا وقتی قضایای کربلا رو نقل میکنه از قول کتاب الحاویه فی مذمات معاویه که قبل از او بوده و راجب این که دختری از امام حسین علیه السلام در خرابه شام از دنیا رفته نقل میکنه. این قدیمی ترین مطلب داشته باشه. مرحوم شیخ عباس قمی که خب مال دورهای اخیره دیگه، ایشون در منتهی الآمال قضیه حضرت رقیه رو نقل میکنه، از این کتاب نقل میکنه، از کامل بهایی، که بعضی ها این عنوان بهایی رو اشتباه گرفتن به شیخ بهایی. نه، شیخ بهایی مال قرن 11، این عماد الدین طبری مال قرن 7 و کتاب رو برای بهاءالدین محمد نوشته، به این جهت اسم رو میگن کامل بهایی. اینو داشته باشی. ابن طلحه شافعیه، از علمای معروف اهل سنت، شیعه نیست، متوفای 654 قمریه، یعنی نسبت به عماد الدین طبری 75-54، ده بیست سال با ایشون اختلاف داره. ابن طلحه در کتاب که متوفای 654 قمریه یک کتابی داره مشهور معروف، الانم مجددن چون این کتابا قبلا نسخه خطی بوده، چاپ پیدا شده، چاپ شده، تکثیر شده، تو بلاد سنی این کتابو فراوان چاپ کردن، به نام مطالب السؤل. در صفحه 73 میگه دختران امام حسین 4 نفر بودن، ولی 3 تا رو بیشتر اسم نمیبره. اینا از نظر تحقیقی میخوام آدم دقت کنه. خب ایشون به عنوان یه نویسنده مشهور اهل سنت که در این زمینه مطالبی داره و راجع به کربلا هم مطالبی نوشته، خاندان پیغمبر رو هم اسم میبره، بچه هاشون هم اسم میبره، به فرزندان امام حسین که رسیده در کتاب مطالب السؤل صفحه 73 میگه دختران امام حسین 4 نفرن، 3 نفر به نام فاطمه، سکینه، زینب. خب اون یکی کیه؟ هیچی نمیگه. حالا اینو داشته باشی. کتاب کشف القمه نویسندش چی است؟ جلد 2 صفحه 250 همین مطلب رو از کتاب مطالب السؤل نقل کرده. ایشون هم اسم 4 رو نبرده. میگه در این کتاب من دیدم که امام حسین 4 تا دختر داشته که 3 تاش اسمش اینه، 4 ایشون هم اسم نمیبره. یه نسب شناس معروفی بوده در دنیای عرب به نام ابن فندق. ایشون متوفای 565 قمریه، یعنی ایشون نسبت به عماد الدین طبری تقریبا 100 سال قبل از ایشون. 565 تقریبا میشه 900 سال قبل، 80 خورده 900 سال قبل. ایشون یک کتابی داره که این کتابم اتفاقا چاپ شده، مشهوره، لباب الانصاب. لباب الانصاب، انصاب میدونید یک مثل اداره ثبت احوال، سوابق افراد توش ثبت میکنن، اونایی که تو این زمینه تبحر داشتن مثل در علم رجال و اینها، این لباب الانصاب یعنی اونی که دیگه لب حسب و نسب ها رو در میاره تو این کتاب. ایشون میگه امام حسین 4 دختر داشتن به نام فاطمه که مادرش ام اسحاق دختر طلحه بوده، سکینه مادرش رباب بوده، زینب دختر شهربانو بوده که در کودکی درگذشته، چارمی ام کلثوم مادر شهربانو که در کودکی درگذشته. حالا داشته باشید، ایشون 4 تا رو اسم میبره، یعنی قبل از اینا، حتی قبل از مطالب السؤال. ولی 4 تا رو چی اسم میبره؟ میگه فاطمه، حتی با این جزئیات، مادرش ام اسحاق دختر طلحه، سکینه مادرش رباب، زینب دختر شهربانو در کودکی مرده، ام کلثوم مادر شهربانو اینم در کودکی مرده. جلد 1 لباب الانصاب صفحه 350. اما این اما رو خوب دقت کنید، همین ایشان 5 صفحه بعد در این کتاب صفحه 350 این 4 تا اسم میبره، در صفحه 355 لباب الانواب جلد 1 میگه که فرزندانی که از امام حسین بعد از کربلا باقی موندن، از پسران زین العابدین علیه السلام، از دختران فاطمه، سکینه و رقیه است. چی شد؟ چی برداشت میکنیم؟ خوب دقت کن. 5 صفحه بعدش در اون 4 صفحه میگه 4 دختر بیشتر نداشته امام حسین. یکی فاطمه که مادرش ام اسحاقه دختر طلحه بوده، یکی سکینه که مادرش ربابه، یکی زینب که دختر شهربانوست کودکی از دنیا رفته، یکی ام کلثوم اینم مادر شهربانوی در کودکی. ولی تو صفحه 355 همین کتاب میگه از فرزندان امام حسین که بعد از کربلا باقی بودن، زین العابدین علیه السلام، فاطمه، سکینه، رقیه. اون فاطمه سکینه اونجا اومده، ولی اسم رقیه تو اون 4 تا نیومده. اونجا هم که گفتید دوتاش از دنیا رفتن، پس معلومه یه دستی بوده، یه چیزایی رو قرار بوده مخفی کنن. پس اسم رقیه اینجا در اومد، اینم داشته باشید. مرحوم سید ابن طاووس که از علمای بزرگ شیعه است که خدمت امام عرش میرسیده و مقاماتی در بین ما شیعیان برای سید ابن طاووس قائلن، ایشون همون کتاب معروفی که اللهوف میخونن، الملهوف هم میخونن، هر دو اسم مال این کتابه، صفحه 141 میگه امام حسین علیه السلام در ودای با اهل بیت خود فرمودن یا اختا یا ام کلثوم و انته یا زینب و انته یا رقیه و انته یا فاطمه و انته یا رباب. وقتی اسما رو میبره اسم رقیه اونجا میاد. بعضی اومدن بگن شاید این رقیه خواهر امام حسین همسر حضرت مسلم ابن عقیل، چون همسر مسلم ابن عقیل خواهر امام حسین، اسمش هم رقیه است، توی کربلا همراه امام حسینا بوده. ولی با اون عبارتی که از لباب الانصاب من نقل کردم، این که مرحوم سید ابن طاووس هم اینجا اسم میاره، آیا احتمال این که این رقیه اون رقیه باشه نیست؟ این نظر تاریخی باز ذهن مورخ رو درگیر میکنه. شبلنجی عالم معروف اهل سنت کتابی داره به نام نور الابصار، البته این متأخره، در 1290 قمری از دنیا رفته، اهل مصر هم بوده. یه بار من یادم چندین سال قبل تو این حسینیه کتابیشون رو آوردم، از روشم خوندم یه جاهایی رو. چرا اسم کتاب رو گذاشته نور الابصار؟ خودش در مقدمه میگه، میگه من دوتا چشمم نابینا شد، رفتم سر قبر بی بی نفیسه در قاهره که معروف دختر امام حسینه. میگه رفتم اونجا، گفتم شما خانواده بزرگواری هستید، و میدونم از شما کرامت برمیاد. اگر چشم منو شفا دادید، من یک کتاب در فضائل شما خانواده مینویسم و پخش میکنم. میگه دوتا چشمم برگشت شفا پیدا کرد. این کتابو نوشته، نور الابصار، روشنایی چشم. روایاتی در این کتاب آورده در فضائل اهل بیت در صفحه 195. ایشون متوفای 1290 قمریه، 1435، 100 خورده سال قبل. میگه برخی از علمای شام برای من نقل کردن که وقتی قبری در خرابه شام، این قسمت کلمه از روغی است، خراب شد و شکاف برداشت، جسد تازه دختر امام حسین پیدا شد و سنگ نوشته‌ای هم در آمد که اینجا کیا دفنن، و اینو تو کتاب خودش آورده و میگه اینجا دختری است از امام حسین که این 3 ساله بود، حالا بعضی گفتن 4 ساله، و در اینجا از دنیا رفته بود. ایشون اینو نقل میکنه. مرحوم شیخ محمد هاشم خراسانی که از علمای معروف مشهد بود، در 1352 قمری از دنیا رفته، الان 1435، نزدیک 80 سال قبل، کتابی در تاریخ داره معروف به نام منتخب التواریخ. ایشون در این کتاب نقل میکنه که شیخ محمد علی شامی که در اهل شام، که ایشون از نظر حسب و نسب نوه سید ابراهیم دمشقیه، نوه دختری سید ابراهیم دمشقی. سید ابراهیم دمشقی از نسل مرحوم سید مرتضای علم الهدا، دوتا برادر سید رضی و سید مرتضا که به 4 واسطه به امام کاظم میرسن، که اینا الان تولیت حرم حضرت رقیه و حضرت زینب رو در شام هنوز این خانواده دارن. میگه ایشون آقای شیخ محمد علی شامی که نوه دختری مرحوم سید ابراهیم دمشقیه هم درس من بود در نجف، مرحوم شیخ هاشم خراسانی نقل میکنه، میگه ایشون در نجف برای من نقل کرد، گفت جد من که سید ابراهیم دمشقی باشه که او از نسل سید مرتضای علم الهداست، نقل کرد من 3 تا دختر داشتم، پسرم نداشتم. دختر اول من به من گفت بابا دیشب خواب دیدم یه دختر خردسالی رو. به من فرمود به بابا سید ابراهیم بگو قبر منو آب گرفته و بیاد قبر منو مرمت کنه. و دختر پاشد گفت، میگه سید ابراهیم، این آقای شیخ محمد علی شامی تو کتاب منتخب و تواریخ میگه جد من گفت خواب دیدم دختره، حالا خواب دیده من چطور میتونم اینو ترتیب اثر بدم؟ اون زمانم قدرت دست دولت عثمانی بود. گفت ما خب کمی ترسم داشت. گفت بعد شب دوم دختر دومم خواب دید، خدایا این که تکرار شد. شب سوم دختر سومم، دارم مدرک براتون میخونم از کتاب منتخب و تواریخ صفحه 388 با این واسطه حالا عرض میکنم. گفت شب سوم دختر سومم خواب دید، به من گفت این دختر با تندی و عصبانیت تقریبا تهدید کرد که پدرت بگو چرا این اقدام رو نمی کنه. گفت من دیگه نگران شدم، گفتم لابد تکلیف باید یه کاری بکن. اومدم با بعضی از علما و برجستگان تماس گرفتم چه بکنیم. گفتن علل قاعده باید اینجام که معروف دختر امام حسین دفنه، پس حالا بیایم بریم اقدامی بکنیم. قرار بر این گذاشتیم که در حرم رو قفل کنیم، هر که کلید انداخت در باز شد او کلنگ بزنه. میگه هر کی کلید انداخت قفل باز نشد. سید ابراهیم کلید انداخت قفل باز شد. دیدیم یه نشانی نزدیکتری پیدا شد، رفتیم داخل اون محدودهی که به نام قبر دختر بود، گفتیم کلنگ رو برداریم، هر کی کلنگ میزنه اگه کلنگ زمین رو شکافت او شروع کنه. حالا اینو بعضی علما میگن که افاضاتی بهشون شده بود، هر کی کلنگ زد زمین کنده نشد. سید ابراهیم تا کلنگ زد زمین شکافته شد، یه مقداری کلنگ زد کندن، دیدن الانم اونایی که مشرف شدن دیدید یه کمی اون طرفتر رودخونه است، آب از پایین اومده بود، قبر پر آب، جنازه یک دختر بچه خردسال روی آب. میگه سید ابراهیم افتاد و این جنازه رو بغل کرد آورد، دید همین جور هنوز بدن انگار مثلا تازه دفن شده. دستور داد، گفت 3 شبانه روز طول کشید. این 3 شبانه روز نه نیاز به غذا پیدا کردم، نه خواب، نه دستشویی. فقط موقع نماز چون تو خواب اومده بود سید ابراهیم، اینم از نسل پیغمبرشون از این خانواده، گفت من گفتم جنازه رو به هیچ کس دیگه نمیدم، فقط موقع نماز یک سکوی درست کرده بودم، جنازه رو میذاشتم رو سکو، نمازم میخوندم، دوباره بچه رو بغل میکردن تا قبر رو درست کردن آماده کردن، خودم رفتم داخل قبر، بدن رو گذاشتم تو قبر رو روش رو پوشوندم. بعد این قضیه به سلطان عبدالحمید که از حکام عثمانی زمان بود رسید، او دستور داد تولیت به همین سید ابراهیم بدید که ایشون باقی باشه، که بعد از او پسرش سید مصطفی الانم از نواده های اونا الان کلیددار آستان حضرت رقیه‌ان، اونا اینو نقل میکنن. آقای فاطمی نیا توی مصاحبه تلویزیونی اینو گفت، تو تلویزیون هم پخش شد، شاید بعضی شنیده باشن. آقای فاطمی نیا فرمودن من خودم پا شدم رفتم در سوریه با نواده این سید ابراهیم که کلیددار اونجا صحبت کردم، خودش هم عین این قضیه رو برای من تعریف کرد. این تو شام هم معروفه. این از نظر تاریخی با توجه به نکته هایی که یه جا اسم رقیه رو بردن، یه جا نبردن، یه جا گفتن چهار تا دختر صدا، خب بنا بود خیلی از مطالب رو مخفی کنن. و این قرینه ای هم که در حدود 180-190 سال قبل اتفاق افتاد، دیگه برای افراد جزء مسلمات شد قضیه. حالا این رقیه لقب دیگرش بوده یا همون مثلا یه جا داره ام کلثوم، یه جا داره زینب، شاید این رقیه ام کلثوم، ایناش دیگه جزئیات بحثه، اصل واقعیت. اما یه نکته ای هم نقل میکنن که سید ابراهیم بعد از این سید ابراهیم هم ببخشید اینم عرض کنم، سید ابراهیم پسر نداشت. حالا ممکنه شما بگید بس این بچه‌ها از کجا؟ میگن سن منم خیلی بالا بود، علل قاعده دیگه امید بچه دار شدن نداشتم، ولی وقتی اومدم این جنازه رو بذارم، این بدن رو بذارم توی قبر، گفتم که تو رو قسم میدم به خاطر مظلومیتت از خدا بخواه خدا به من پسر بده، خدمتگزار قبرت باشه، خدا به من پسری داد به نام مصطفی، که بعد اینا باقی بودن، که اینم به دعای حضرت رقیه داده شده. اما میگن بعد از این قضیه با اینکه پسر پیدا کرد، دعاش مستجاب شده، خواب دیده، حضرت تاییدش کرده، دیدن سید ابراهیم خیلی منقلبه. بهش گفتن سید ابراهیم کیته؟ گفت من وقتی اومدم بدن رو بذارم تو قبر، این کفنی که به اذن الله هنوز باقی مونده بود یه کمی کنار رفت، شاید خدا خواسته، دیدم تمام بدن هنوز کبوده. اگر همونی که برای ما نقل کرده بودن، دیدم بدن این دختر هنوز کبوده. حالا اونایی که این قضایا رو نقل کردن بعد از قضیه اماد الدین طبری از اون کتابی که اصل کتاب از بین رفته، او از کجا نقل کرده بوده خواستن محو کنن، من یه مختصر اجازه بدید اشاره کنم و بگذارم.